मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 75वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। आदे ही परस्य, हाँ बोलिए। विपरीत करना स्वरा, विपरीत करना, विपरीत करना, विपरीत, मैं समझा विपरीत। इसी के कह रहे था कहने से बात थोड़ी बनती है। जो जिसका धर्म है, जो जिसका प्रयत्न है, वो तो बताना ही पड़ेगा। तो ह्रस्व अकार का विवृत प्रयत्न है ही नहीं। आपने ये कहा कि विवृत करना स्वरा, इतना ही कह देते, समृतस्व अकार कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये प्रश्न है आपका। तो विवृत है ही नहीं अकार, तो कैसे कह देंगे? वो ठीक है, बहुवचन जब कर दिया अकार भी उसी लपेट में आ गया। तो लपेट में आने पर भी, लपेट में आने से, लपेट में आ कैसे जाएगा? लपेट में आ गया और विवृत में, विवृत प्रयत्न है नहीं उसमें, तो कैसे आ जाएगा लपेट में? विवृत प्रयत्न वाला नहीं है अकार। अकार बोलते समय मुख थोड़ा सिकुड़ता है, आ बोलने में तो खुल जाएगा, दीर्घ आकार बोलने में। विवृत माने अधिक खुला हुआ, संवृत सिकुड़ा हुआ। तो आकार का प्रयत्न संवृत है, विवृत नहीं है। लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया करते समय उसको विवृत माना गया है, है नहीं माना गया है, क्योंकि फिर व्याकरण के कार्य नहीं हो पाएंगे, उसमें समर्थ संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसलिए। और इसी बात को बताने के लिए अंतिम सूत्र है। क्या कह रहा है अंतिम सूत्र, आप बताइए क्या कह रहा है? कह रहे हैं ये विवृत अकार समृत अकार भवतु, विवृत अकार का समृत अकार हो जावे। क्यों कहना पड़ा ये, जब है ही नहीं विवृत तो समृति ही है वो तो है, मतलब प्रतिज्ञा की गई है ना, तो कहने का जो ना। हाँ, तो अंतिम सूत्र का ये अर्थ है, अंतिम सूत्र का ये अर्थ है कि अयुण से लेकर के और यहाँ अंतिम स्थिति तक जिस आकार को अध्येता से कह रहे हैं पाणिनी, जिस आकार को आप अब तक विवृत मानते चले आ रहे थे, उसको प्रयोग में समृत ही मानना, क्योंकि समृत ही है, ये तात्पर्य है इसका। वो तो व्यवहार काल के कह रहे थे गुरु जी, व्यवहार काल में जो ये समृत ही है। हाँ, और कल के पाठ में से कोई प्रश्न? पंचमी वाला में सूत्र लगाया था तस्मात इति उत्तरस्य, हाँ, इससे थोड़ा सा आगे मुझे समझ नहीं आया। आज के बाद शानचम ले आए, हाँ, फिर क्या, आस धातु से शानच लटके स्थान में शानच हो गया जी। अब शानच होने के बाद ई दासह, आस से उत्तर, आन आन परे रहते, ऊपर से आ रहा है आने मुख, आस से उत्तर, आन परे रहते, क्या होता है? हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया? इसको हमने दसमा के उत्तर से क्यों लगाया, इसमें पंचमी कहाँ थी? पंचमी आसा में है, पंचमी आसा में, हाँ, इसके कारण ये सूत्र लगा, इसे कारण लगा। और प्रश्न हो गया उत्तर, तो बताओ आगे क्या हुआ फिर? लग गया, लग गया तस्मा उत्तर से, अब क्या करेंगे? तस्मा ने जो उत्तर से ने कहा था कि पंचमी निर्दिष्ट को जो हो वो अभी उलझा हुआ है, मुझे पता है कि क्या मतलब। तस्मात इति, इति पंचमी जहां कही जाए वहां उत्तर से, उत्तर को कार्य होता है, पंचमी जिसमें है उसमें नहीं होगा। किसमें है पंचमी? आसह। तो आस को कुछ नहीं करना है, आस को बिल्कुल नहीं छेड़ना है जी। आस को कुछ भी नहीं करना है। किसको करना है? उत्तरस्य। उत्तर कौन है? आन। लेकिन वहां आने में सप्तमी है, वहां आने में सप्तमी है कि आन परे रहते, तो इसने कहा सूत्र ने कोई बात नहीं है, आने में सप्तमी होने दो। ये जो पंचमी है आसह में, इसके कारण से मैं आने की सप्तमी को षष्ठी में बदल दूंगा। अब षष्ठी में उसको बदल दिया, अब षष्ठी में बदल दिया तो फिर ये अभी सूत्र ये आ गया। इसने कहा यदि पर में षष्ठी है, क्योंकि आन पर ही तो है, आस पूर्व है, आस पूर्व है, आन पर है, तो इसने कहा कि यदि पर में कोई कार्य हो रहा हो और वो भी षष्ठी निर्दिष्ट को हो, षष्ठी निर्दिष्ट होते हुए यदि पर में कोई कार्य हो तो वहां वो पर में अलवंत्यस्य न लगा करके मैं जो बता रहा हूं वैसे करना। सूत्र कह रहा है आधे परस्य, तो क्या कह रहा है ये कि वहां अलवंत्यस्य वाला कार्य नहीं होगा, वहां आधे है आदि को कार्य होगा, आधे है अलस्य, और वहां क्या है अंत्यस्य अलह, यहां क्या हो गया आधे है अलह। ये खत्म करो झगड़ा तब समझ में आएगा सारा। सर ये मेरे से साइलेंट नहीं हो रहा, फोन बंद कर दो पूरा, ये ऑफिस वाला है। तो आधे है परस्य ने कहा कि यदि पर को कोई कार्य कहा है और वहां षष्ठी हो चुकी है, और षष्ठी कर दी थी किसने? इसने कर दी षष्ठी, इसने कर दी इनके षष्ठी करके आधे परस्य को लगाने का इसने मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब इसने कहा कि यदि पर को कार्य किया है और वहां षष्ठी है तो वहां अलो अंत्यस्य ने अंतिम अल को कार्य नहीं होगा, वहां आधे अलस्य, आधे परस्य कह रहा है, इसमें अलस्य की निवृत्ति, अलह की निवृत्ति आ रही है, अलस्य कह रहा हूं, अलह आदेह अलह ऊपर था अंत्यस्य अलह, इसने कह दिया आदेह अलह, आदि अल के स्थान में होगा कार्य। तो ये सूत्र न बनता यदि आधे परस्य, तो तस्मा द्वितोत्तर से तो फिर भी आने को, आन को षष्ठी में बदलता, ठीक है, वो तो फिर भी बदलता क्योंकि आसाम पंचमी है, इसलिए जब आने को षष्ठी में बदलता, आनस्य ऐसा बना दिया इसने, तो अलवंत से क्या कहेगा कि यदि कहीं पर षष्ठी निर्दिष्ट को कोई कार्य कहा गया है तो यहां कहा गया है आनस्य कह करके षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कहा गया, तो उसने कहा कि ऐसा कार्य अंतिम बल के स्थान में होता है, तो न में जो अ है आन के, न में जो अ है इसको ईकार की प्राप्ति होती, तो आनी बन जाता आन का, और आस उधर है आसानी बन जाता। नहीं हो पा रहा है स्पष्ट अभी? आधे परस्य सूत्र न बनाए तो क्या होगा, अब आप बताओ। अंतिम अल को हो जाएगा, क्यों? क्यों हो जाएगा, वो तो षष्ठी निर्दिष्ट को करता है। नहीं, हमने वो सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया। किस सूत्र से? तस्मादि इति उत्तरस्य ने बदल दिया। तो क्या करेगा अलवंत्यस्य अब? अंतिम को कर देगा, अंतिम अल को कर देगा। तो आस में तो अंतिम अल सकार है। नहीं, पहले नकार भी तो था आस में। आस धातु में अंत में नकार भी था पहले, आन धातु थी। नहीं, शानच के, शानच का आन बचा ना। तो मैं आस का बोल रहा हूँ, आस में तो अंतिम अल सकार है। नहीं, वो अंग, वो तो अंग है, प्रत्यय तो अंतिम, वो पूरी षष्ठी निर्दिष्ट आन है, आस नहीं है। आस पंचमी निर्दिष्ट है जी। और आन षष्ठी निर्दिष्ट है, षष्ठी निर्दिष्ट कर दिया उसने तस्मा द्वितोत्तर से ने। प्रक्रिया तो सर, इसमें ये प्रक्रिया दशा है। इसमें क्या है प्रक्रिया? ये प्रक्रिया दशा है, मतलब तस्मी द्वितीय उत्तर से कर दिया, ऊपर से सप्तमी कण पे आने, आने की जो षष्ठी में बदल दिया। ये किस सूत्र से बदल है? तस्मा द्वितोत्तर से। ये तो कह दिया, तो उत्तर कह दिया, लेकिन इतना वहां उसमें ये कोई निर्देश नहीं दिया है षष्ठी हो जाए। क्यों निर्देश है? उत्तर से षष्ठी है, उत्तर से षष्ठी है, उत्तरस्य षष्ठी ही बता रहा है कि षष्ठी करो वहां पर। यानी आने मत बोलो, उसको क्या बोलो, आनस्य। ऐसे ही तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये पूर्व में षष्ठी ले आएगा, ये आसम षष्ठी करने चल रहा था क्योंकि आने में सप्तमी है, तो ये कहता है सप्तमी तस्मिन् इति, सप्तमी यदि कहीं आ रही है तो पूर्व वाले में षष्ठी होती है पूर्वस्य। इसने कहा पंचमी कहीं आ रही है तो उत्तर वाले में षष्ठी होती है। अब दोनों में झगड़ा हुआ तो इसकी बात मान ली गई एक बार पर वाले की। आन अकारांत, तभी तो अकारांत बनेगा आसीन शब्द, नहीं तो आ कहां से लाएंगे फिर। तो ना को होता फिर ई प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता आधे परस से बन चुका है, आधे परस तो आकार को ही करेगा चाहे वो अकारांत हो चाहे नकारांत हो, आधे ही परस तो आकार को ही करेगा, लेकिन आधे परस से न होता सूत्र तो फिर अंतिम अल के स्थान में होता। अब तो एक एक पुर्जा खुल करके सब समझ आ गई होगी मशीन पूरी। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे शब्द है द्वीपम, और द्वीपम का अर्थ क्या होता है, किसी बच्चे से पूछोगे तो क्या बताएगा द्वीप का अर्थ, सब बता देंगे कि सात महाद्वीप होते हैं, और द्वीप जो है एक ये है एक ये है, नाम गिना देगा वो। लेकिन हम उससे पूछें कि द्वीप शब्द का अर्थ क्या है तो नहीं बता पाएगा बच्चा, आप बता सकती हो, नहीं तो बच्चा बनना पड़ेगा फिर। अभी क्या अर्थ है द्वीप का, जिसके चारों तरफ पानी, जिसके चारों तरफ पानी हो तो उसको द्वीप कहेंगे, द्वीप में द्वी शब्द आ रहा है, दो तरफ पानी हो। फिर तो ये जो द्वीप में ईप दिखाई दे रहा है आपको, ये अप शब्द जल का जो वाचक है उसका अप का ईप बन गया है, जैसे आन का क्या बन गया था ईन, तो अप का क्या बनेगा ईप। आप देखो ना, मैंने कहा ना बड़े विचित्र दृष्टांत होते हैं आपके, कहाँ पहुंचे आप, वहां धातु दूसरी है, आपलरी है, लेकिन वहां पर अभ्यास में, अभ्यास का तो लोप हो जाता है उस प्रकरण में, अत्र लोप अभ्यासस्य, अभ्यास का तो हो गया लोप। हाँ हाँ, जैसे आपने आप धातु से सन प्रत्यय किया फिर आपको द्वित्व करोगे तो आप स, अभ्यास का लोप रह गया आप स, अब जो आप रह गया है उसमें आ गया आप ज्ञप्य रिधाम ईत, वहां ईकार कर दिया उसने, तब बना है आपका ईप। लेकिन आचार्य जी, जैसे हम परिभाषा करते हैं नई लोकात विद्यते वा करना, व्याकरण लोक से भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, लेकिन द्वीप की जो परिभाषा हम ज्योग्राफिकल पढ़ते हैं उसमें खाड़ी द्वीप, खाड़ी उसे कहते हैं जो तीन ओर से स्थल से घिरी, तीन ओर से स्थल से घिरी हुई स्थलाकृति को द्वीप वो कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तीन ओर जिसके पानी हो, नहीं तीन ओर जिसको पृथ्वी, एक और पानी हो, एक और पानी हो तो उस समुद्र के उस भाग को खाड़ी कहते हैं, लेकिन द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर पानी के बीच में, लक्षद्वीप निकोबार जितने भी द्वीप हैं वो सब पानी के ही बीच में है। हाँ तो वो चल पड़े हैं शब्द, लेकिन व्युत्पत्ति के अनुसार तो वही अर्थ होगा, वो शब्द प्रयोग में आने लगते हैं ऐसे ही, उनके अर्थ पर, अर्थ की गंभीरता पर विचार न करके, और वो सामान्य अर्थ उसका ऐसे ही ले लेते हैं, यानी कि जल मात्र अर्थ ले लिया बस। अब भारत को ही ले लो, भारत में तीन ओर है जल, तो दो ओर तो है ही, इसको ऐसे घटा सकते हो आप कि दो ओर जल है, इसका तो खंडन नहीं है, तीन ओर माना जाता है गुरुजी, हिंद महासागर, अरब सागर और ठीक है बंगाल की खाड़ी, किसी के तीन बेटे हैं तो दो बेटे तो हैं ही, दो तो है ही, अगर हम कहें ये व्यक्ति दो बेटे वाला है तो गलत नहीं है ना, वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं तीन वाला हूँ दो वाला नहीं हूँ, तो दो वाला नहीं हूँ ये कह सकता है वो, नहीं। दो वाला तो है, तो द्वीप यदि हमने कहा है और उसके चारों ओर भी यदि जल आ रहा है तो द्वीप तो आ ही गया ना उसके अंदर, हाथी के पैर के अंदर। तो दो तरफ नहीं है क्या? अरे तो दो तरफ है कि नहीं है? आप दो का निषेध करो। वो गुरु जी एक जनरल नॉलेज ज्यादा पूछा था, तीन समुद्रों पर स्थित भारतीय स्थान, तो वो है ये तमिलनाडु के सबसे नीचे है ना त्रिवेंद्रम, वो तीन समुद्रों पे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी। तो ये है कि ये तो चलो ठीक है, मुख्य अर्थ तो हमारा वहीं घटेगा जहां दो तरफ हो, लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई कैसे शब्द प्रयोग हो गया तो उसका भी उत्तर है, कोई बात नहीं है, दो तरफ तो है ही, तीन तरफ तो ठीक है बढ़ गया, लेकिन दो तीन तरफ होने से या चार तरफ होने से दो ओर का तो निषेध नहीं हुआ। तो विग्रह कैसे करेंगे? द्विर्गता आपह यस्मिन। अप शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन और स्त्रीलिंग में होता है। तो द्विर्गता आपह, दो ओर गए हुए हैं जल जिसमें, अर्थात दो ओर विद्यमान है जल जिसमें। अब ये क्या गतिशीलता हो रही है फिर, ये जो मैं कह रहा हूं समझ नहीं आएगा। निकाल लो कलम, निकाल लो पहले कहां पर है, क्योंकि मन एक साथ में एक ही इंद्रिय के साथ कार्य करता है। ये डायरी में है तो कलम, आपकी डायरी की में भी तो था, ये क्या था वो? तो द्विर्गता आपह यस्मिन, दो ओर गए हुए हैं जल जिसमें, ये विग्रह हो गया। अब विग्रह जैसे किया है वैसे ही प्रत्यय ला के रखेंगे। अब तो द्वि के आगे कौन सा प्रत्यय लाएंगे? द्विता, द्वि का तो अर्थ ही दो होता है, तो अव ही आएगा, सु और जस्तु आएंगे नहीं, तो द्वि अव। और अप शब्द मूल है, इसके आगे कौन सा प्रत्यय आएगा? क्योंकि ये जस बहुवचन में ही आता है, जस शस भिस आदि यही आ सकते हैं और कोई आ ही नहीं सकते। तो द्वि अव अप जस, अब समास करेंगे। तो विग्रह कैसे किया था हमने? विग्रह जब करते हैं और वहां यत शब्द का या इदम शब्द का प्रयोग साथ में कर देते हैं तो ये पहचान है बहुव्रीहि समास की। द्विर्गता आपह यस्मिन, यत का प्रयोग कर दिया या इदम का कर दो, अस्मिन, इदम का बनेगा अस्मिन, यत का बनेगा यस्मिन, हैं पीतम अंबरम यस्य या अस्य, चित्रागावह यस्य या अस्य। तो इस तरह से ये बहुव्रीहि समास की पहचान बन जाती है। तो बहुव्रीहि समास करने का मुख्य सूत्र तो एक ही है, और भी थोड़े से हैं, लेकिन एक सबसे अधिक लगने वाला अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अनेक पद, अन्य पदार्थ को कहने के लिए आपस में समस्त हो जाते हैं, समास से युक्त हो जाते हैं और उनका नाम होता है बहुव्रीहि, ये इसका अर्थ हो गया। और अनेकम में है प्रथमा, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो द्वि का भी नाम उपसर्जन, अप का भी नाम उपसर्जन। अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा इसका कैसे करना है। तो समास कर लिया अनेकम अन्य पदार्थ, समास करते ही दो कार्य, प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक, रह गया द्वि और अप, बस इतना रह गया। अब वो नियम लगा लो कि उपसर्जन संज्ञा द्वि की भी हुई और अब की भी हुई, क्योंकि अनेकम शब्द द्वि को भी कह रहा है, अब को भी कह रहा है, और अनेकम में है प्रथमा, और प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट उपसर्जन होता है, और उपसर्जनम पूर्वम, कल भी ये समस्या आई थी, तो किसको रखें पहले, द्वि को या अब को? ऐसे तो निर्णय हो नहीं पाएगा, दोनों ही उपसर्जन है, दोनों का समान अधिकार है, दोनों की समान क्वालिटी है, किसी एक को लेकर के हम पक्षपात थोड़ी करेंगे। तो उपसर्जनम पूर्वम के बाद में भी कुछ सूत्र बनाए थे मैंने, कल उनका बताया था आपके लिए कि राज दंता दिशु परम, फिर द्वंद्व समास का निर्णय करने के लिए तीन सूत्र थे, द्वंद्वे घी अजाद्य दंतम अल्पास्तरम। आगे जो सूत्र है ये बहुव्रीहि समास का निर्णय करने के लिए है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में सारे पद उपसर्जन होते हैं, तो उसका सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह निष्ठा। बहुव्रीही समास में, बहुव्रीही समास में सप्तमी विशेषणे, सप्तम्यंत अथवा विशेषण या निष्ठा, ये पूर्वम ऊपर से आ ही रहा है। अब यहां पर द्वी और आप, इसमें ये निर्णय करो कि द्वी किसको कह रहा है, द्वी शब्द किसको कह रहा है, हैं? दो कौन है, जल को ही तो कह रहा है, यानी कि दो कौन है। तो अगर हम विशेषण विशेष की दृष्टि से देखें, हाँ, तो सूत्र दो थे ये, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह अलग कर दो इसको, और निष्ठा अलग है। तो सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह, बहुव्रीही समास में सप्तमी और विशेषण, इसी सूत्र को आगे ले जाएंगे तो निष्ठा भी जोड़ दो इसी में, यानी कि बहुव्रीही समास में अब तीन चीजें हो गई, सप्तम्यंत पद, विशेषण पद और निष्ठा प्रत्यंत। क्या होते हैं ये, कहाँ आते हैं, पूर्वम ऊपर से आ ही रहा है। यानी बहुव्रीही समास में आपको निर्णय करना हो तो सप्तम्यंत पद यदि कोई आ रहा है उसको पूर्व में ले लो, कोई विशेषण है तो उसको पूर्व में ले लो, निष्ठांत पद है तो उसको पूर्व में ले लो। इतना तो निर्णय हो ही गया है, जहां नहीं है निर्णय वहां की बात अलग है, किसी को रख दो पूर्व में, फिर बारी बारी से बोल सकते हैं। तो द्वि यहां पर संख्यावाची सारे विशेषण ही बनते हैं, ध्यान रखना, संख्यावाची शब्द विशेषण ही होते हैं, तो संख्यावाची शब्द पहले आ गया। तो द्वि अब यहां पर समास करते हैं हम जो दो पादों में, यहां द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद। संख्यावाची शब्द हमेशा विशेषण ही होते हैं, कोई नियम है कि आप बोल के देखो, नियम क्या पता लग जाएगा, प्रत्यक्ष पता लग जाएगा। आप अकेली संख्या बोलेंगे तब भी आपके अंदर भाव छिपा रहेगा। जैसे किसी ने कहा कि बाहर कितने व्यक्ति हैं, आपने कहा दो, तो आपने जो दो कहा है वो आपके अंदर व्यक्ति शब्द छिपा हुआ है, वो व्यक्ति सामने वाले ने बोल दिया था, आपने नहीं दोहराया व्यवहार से ही दृष्टि से। और बहुत से वाक्यों को हम नहीं दोहराते हैं, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपने भोजन कर लिया, आप कहोगे हाँ, तो ये हाँ क्या है, ये इसमें न कर्ता है न क्रिया है न कर्म है, और पूरा वाक्य है आपका ये हाँ, तो सब कुछ इसमें अंतर्भावित है, कर्ता क्रिया कर्म सब अंतर्भावित है, यानी मानने तो पड़ेंगे आपको। आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ मैंने भोजन कर लिया, अब ये क्यों नहीं दोहराया आपने कि दूसरे ने बोल तो दिया था, तो आपने उसकी अनुवृत्ति ले ली, हाँ। तो ऐसे ही संख्यावाची शब्द अगर आप पहली बार बोल रहे हैं तो आप साथ में बोलेंगे उसका विशेष भी, हैं? आप बाहर से आए मान लो और आप सीधे कहो कि मैंने दो को देखा, अब ये बताओ नहीं कि दो कौन थे, वो तो प्रश्न होता ही रहेगा कि दो को देखा कौन, दो अरे पक्षी थे, मनुष्य थे, गधा थे, कौन थे दो, हैं? हाँ जो पहले किसी ने पूछ लिया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप अनुवृत्ति ले लोगे। तो विशेषण बनते हैं संख्यावाची शब्द, इसलिए और वैसे संख्या गुण है ये, जो 24 गुण गिनाए हैं उसमें वैशेषिक दर्शन में रूप रस गंध स्पर्शाह संख्या परिमाणानि पृथक्तम, ये गुण है, ये द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, गुण है ये। तो इस तरह से अब गुण है तो गुण जो है गुणवाचक शब्द प्राय विशेषण ही बनते हैं, गुणों से ही विशिष्ट होता है कोई, हाँ गुणी में रहेंगे तो बन गया उसका विशेषण, कि ये कपड़ा कैसा है कि लाल है, तो गुण बोल दिया हमने, बन गया विशेषण। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो दो पाद के समास का जो प्रकरण है दूसरे अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद में, ये समास करने के बाद एक प्रकरण पांचवें अध्याय में फिर और जुड़ जाता है इसके साथ में, और वो पांचवें अध्याय के चौथे पाद का प्रकरण प्रारंभ होता है 68वें सूत्र से। यहां भी लिख लो अपनी पुस्तक में, ये प्रकरण है पूरा एक ये, और इसे बोलते हैं समासांत प्रकरण, और ये पाद के अंत तक जाता है। कौन सा है पाद का अंतिम सूत्र? निष्प्रवाणिश्च, यहां तक जाता है ये। और ये कहता क्या है? ये अधिकार सूत्र है समासांता। ये नहीं, छठे पांचवें अध्याय के चौथे पाद में पहुंचे आप, पहुंच गए अंतिम तक, निष्प्रवाणिश्च। तो ये समासांता अधिकार सूत्र है, और साथ में इसका अर्थ भी समझना है आपको कि अधिकार कर तो रहा है ये, लेकिन आगे जाकर के इसकी संगति हम सूत्रों में कैसे लगाएंगे, कैसे अर्थ करेंगे। तो इसमें जो अंत शब्द है, ये अंत शब्द अवयववाची है, और ये इसका अर्थ होता है कि आगे जो भी प्रत्यय आएंगे वो समास के अवयव बनेंगे और अंत में जुड़ जाएंगे। अंत के दो अर्थ होते हैं ना, अंत में अंत होना स्थान की दृष्टि से, समास में जो भी पद आएंगे, हाँ नहीं, समास में जो प्रत्यय आगे कहे जाएंगे, अगले सूत्र प्रत्यय करेंगे सभी अब, क्योंकि चौथा पांचवा अध्याय प्रत्यय, तीसरा चौथा पांचवा अध्याय प्रत्ययों का ही प्रकरण है ये पूरा, तो प्रत्यय तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रत्यय आएंगे वो समास से कहे जाएंगे। अच्छा, समास करने के बाद प्रत्यय आएंगे ये, और वो प्रत्यय अंत में आएंगे, और वो अंत में उस समास के अवयव बनेंगे, यानी कि वो प्रत्यय भी समास ही कहलाएगा। नहीं तो समास संज्ञा तो हमने कर ली पीछे के सूत्र से, जैसे अनेकम अन्य पदार्थे ने बहुरी समास नाम रख दिया इसका, तो बहुरी समास नाम उसने द्वि और अप इतने का रखा, इसके आगे जो प्रत्यय उसका तो नाम नहीं रखा। अच्छा, उसका नाम नहीं रखा है यदि, तो फिर वो समास का अवयव नहीं बनेगा। तो यहाँ बनाना है समास का भी अवयव, जिससे कि हम समास के कार्य उसमें कर सके, स्वर इत्यादि के कार्य होते हैं ना, बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम आदि स्वर का कार्य है, वो सारा कर सके, तो ये समास के अवयव कहलाते हैं ये। तो इसी समासांतः के प्रकरण में सूत्र आ रहा है, ये 74 संख्या पर है, रिक पूर अप धूर पथ। ये तो मूल शब्द हो गए पांच। रिक क्या है? रिच चकारांत, ऋग्वेद ऋचा। और पूर पूर शब्द नगर का वाचक होता है, हम पुरुष है बोलते हैं नहीं परमात्मा को, पुरुष पुरुष। और धुर, धुर क्या है? ये धूर नहीं, धुर। धू तो प्रथमा के एक वचन बनेगा, यहां तो धू इसलिए हो गया ना कि ये समास में प्रत्येक शब्द एक पद होता है, हैं? अप भी पूर के बाद में भी तो है। हाँ, अप रह गया, ठीक है ठीक है, तो पूर के बाद है अप, ये अप जो है ये पाक ब हो गया, ये जल का वाचक हो गया अप। और धूर, ये धुर शब्द है, ध में ऊ ह्रस्व कार, ये धुरा जिसको बोलते हैं वो है ये। और पथ मार्ग, पथिन शब्द का है ये पथ, षष्ठी का बहुवचन पथाम। तो कितने शब्द हो गए ये? रिक पूर अप धुर पथिन, पांच हो गए ये। तो इन पांच शब्दों में पथाम, इन पांच शब्दों में, और ये समास जो चल रहा है इसमें पांच शब्दों में कैसे करेंगे? पांच ही तो है ये, आप देखो गिनो, गिनो कितने, हाँ गिनो कितने, पांच तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सृष्टि के पूरा जो वाक्य है ना, पथाम के लिए एक पूर, अब ये पूरा समस्त पद सृष्टि को बहुवचन में कर रहे हैं। पथाम की है, सृष्टि में है। आपका ये प्रश्न है क्या कि षष्ठी कह करके हम प्रत्यय कैसे कर सकते हैं? स्थान अर्थ आना चाहिए, के स्थान में। तो बहुत सी षष्ठियां ऐसी होती हैं जो पंचमी के अर्थ में होती हैं। दधाति दधात्योर विभाषा, दधाति दधात्योर विभाषा, कौन सी व्यक्ति है, क्या अर्थ करोगे आप? के स्थान में दा और धातु से जो भी प्रत्यय आ रहा है वो प्रत्यय होता है। तो यहां भी षष्ठी पंचमी के ही अर्थ में है। अच्छा ऊपर से इसमें वृत्ति आ रही है, इसमें एक अलग प्रकरण है। देखो एक तो समासांतर का प्रकरण आपने समझ ही लिया, दूसरा यह है कि इसमें एक एक समास को पकड़ेंगे, ये कि ये समास होगा तो ऐसे ऐसे प्रत्यय आएंगे अंत में, ये समास होगा तो ऐसे ऐसे प्रत्यय आएंगे, ठीक है, कहीं कहीं दो दो बार भी आ जाएगा एक एक प्रकरण। तो जैसे इन्होंने समासांतः जो बोला है तो उसके बाद ये न पूजना तो एक अपवाद है कि इसमें प्रत्यय नहीं होता है, कि महाक्षेत्र तो अपवाद हो गया, नयस तत्पुरुषाद अपवाद हो गया, पथो विभाषा ये विकल्प हो गया। अब ये 73वां जो सूत्र है यहाँ से प्रारंभ हुए प्रत्यय, पहला प्रत्यय 73 सूत्र से प्रारंभ हुआ और 73 सूत्र में जो प्रत्यय है यह है डच, यहां से प्रत्यय प्रारंभ हुए और समास भी ले लिया उन्होंने, बहुरी समास को लिया पहले, लेकिन बहुरी समास के ज्यादा नहीं है सूत्र ये, तो बहुरी समास में ये जो है 73 संख्या वाला और ये 74 भी आ जाएगा, ऋक् पूर्व धु पथा मनक्षे आगे फिर तत्पुरुष का ही चलेगा पूरा प्रकरण, क्योंकि नयस तत्पुरुषाद जो है ना वहां से प्रारंभ हो रहा है, ये बीच में बहुरी के दो सूत्र आ गए थे और उसके बाद जो है फिर ये तत्पुरुष का प्रकरण सबसे लंबा है इसमें, और फिर द्वंद्व समास का इसमें एक सूत्र है केवल 106 नंबर पर, देख लो आप जरा सशरी निगाह से 106 नंबर पर द्वंद्व समास का एक ही सूत्र है, और फिर अव्यभाव का प्रकरण चलाइए है ना, और ये है 112 संख्या तक, उसके बाद फिर ये जो बहुव्रीही फिर प्रारंभ हुआ है, हैं? ये फिर अंत तक चलता रहा है, इस तरह से है ये प्रकरण। हमारा सूत्र जो है यहाँ जो लगाना है हमें इस दीपम में, यह है ऋक् पूरब धूह पथामा नक्षे, ये सूत्र है और इसमें अप शब्द आ चुका, आ गया ना, तो क्या अर्थ बना सूत्र का कि ऋक् पूर अप धूर पथ पथिन, ये यदि समास में आ रहे हैं तो इनके अंत में इन इन शब्दों से अंत में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, सूत्र का पहले पदच्छेद करो पूरा, ऋक् पूरब्धूः पथाम एक पद षष्ठी का बहुवचन, आगे अनक्षे दिख रहा है आपको, लेकिन कहना तो अनक्षे था, इनकी धुरावाचक जो धुर के लिए आ रहा है केवल ये, उस अर्थ में नहीं करता है ये, इनकी धुर का दूसरा अर्थ भी है ये तात्पर्य, और है इसमें अनक्षे, इसमें क्या है अनक्षे और कहना है अनक्षे, तो सूत्र बनना चाहिए ऋक् पूरब धुह पथा मनक्षे, ये आ की मात्रा कहां से आ गई, तो इसमें एक अ और है और वो है प्रत्यय, वो है प्रत्यय, आप पीछे से ला रहे थे ना डच, तो वो प्रत्यय इसी में है अ, इन इन शब्दों से अप्रत्यय होता है समासांत, बस एक लुप्त विभक्ति का है और एक अनक्ष सप्तमी का एक वचन है, संधि हो गई। देखो पाणिनी ने कहीं कहीं आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ स्थल छोड़ रखे हैं, जिससे आप थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, निद्रा आदि आ रही है वो हट जाए, सोचने को विवश हो जाओ, और कहीं कहीं बहुत सरल भी कर दिया है, तो यहाँ आपको सोचने पर विवश होना पड़ा कि अनक्षय है तो ये अनक्षय कैसे बन गया, तो अप्रत्यय इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। वहां भी आ ओत अंशसो उसी में छिपा हुआ है आ आ ओत औत, चलिए तो द्वि अप और अप्रत्यय से हो गया ऋक् पूरब धूह पथा मानक्षे, सूत्र बोलने में आ रहा है नहीं, ऋक् पूरब धूह पथा मानक्षे, इससे अप्रत्यय हो गया, तो द्वि अप अ। अब ये सूत्र लगा यहां जो कि ईकार करने वाला है, कल क्या लगाया था हमने सूत्र ईकार करने वाला ईदासह, इसके ऊपर वाला पकड़ो क्या है ईदासह के ऊपर और उसके ऊपर नहीं, ये तो अलग है सूत्र, ये अलग है, तो है ये भी उसी प्रकरण में ही है। तो ये छठे अध्याय के तीसरे पाद में और ये है 96 संख्या पर, जो अलगुत्तर पदे का जो बताया था मैंने कल, जो प्रकरण चल रहा है तो उसी प्रकरण में जो 96 संख्या है उसको निकालो। और वो अलग था ईदासा, ठीक है। तो द्व्यंत रूप सर्गेभ्यः अपह ईत, द्वि अंत और उपसर्ग, द्वि अंत द्व्यंत और द्व्यंत के आगे उपसर्ग, उपसर्गेभ्यः। देखो द्वि शब्द, अंत शब्द, ये अंतर है रेफांत, द्वि शब्द अंतर शब्द और उपसर्ग, बहुवचन आ गया पंचमी का, ठीक है। जैसे ईदासा में आसम पंचमी थी, यहां भी पंचमी है, ये पंचमी समझ करके ही समझ में आएगा, ये सब वही नियम लगेंगे सारे इसमें जो ईदासा में लगे थे। तो द्व्यंत रूप सर्गेभ्यः द्वि अंतर और उपसर्ग, इनसे उत्तर पंचमी हो गई और अपह में है षष्ठी। यहां देखो, यहां तस्मादित्युत्तरस्य नहीं लगाना पड़ेगा। पीछे क्यों लगाना पड़ा था तस्मादित्युत्तरस्य हमें, क्योंकि आने सप्तमी का आ रहा था, यहां अपह में षष्ठी पहले से ही है, वहां आने में षष्ठी बनाई गई थी, यहां पहले से ही मिल गई, पहले से ही मिल गई तो आधे परस तो लगना ही है, इसलिए लगना है क्योंकि पंचमी से उत्तर षष्ठी आ रही है ना, तो आधे ही परस से, जो उत्तर से है वही परस से है, जो उत्तर है वही तो पर होता है। तो द्वि अंतर और उपसर्गों से उत्तर अपह, अप के स्थान में ईत, ई का आदेश हो जाता है, इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं है, वही उत्तर पदे का चल रहा है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं नहीं संबंध जुड़ता है उसका इसमें। हाँ, अलवंतस्य की प्राप्ति हो रही थी आधे परसने का, नहीं यहाँ तो परस्य है, पर को कार्य कहा गया है, इसलिए आदि अलको होगा, तो अप के पकार के स्थान पर इकार की प्राप्ति हो जाती यदि सूत्र नहीं होता तो। तो इसने यहाँ पर आधे अलह आदि अल के स्थान में कर दिया, तो अप का क्या बन गया अब, ईप, तो द्वि ईप अ, अब ये दो अकार हैं, मिला दो इनको। हाँ, यहाँ किससे उत्तर है ये आपका, आप शब्द किससे उत्तर है, यहाँ तीन प्रकार के शब्द बोले थे, द्वि अंतर और उपसर्ग, द्वि से उत्तर है। स्पष्ट निर्देश के लिए होता है कहीं कहीं, और मुख सुखार्थ कह लो, अच्छा लगता है बोलने में। उसमें नहीं था ईद उदेत द्विवचन, ईद उत एत, एक हरियाणा का था, वहां ऐसी पढ़ाई चल रही थी, तो ये सूत्र जब सामने आया तो ये पाणिनि तो बड़ा ऊत है, ये ऊत ऊत करके बोलता है सबको भी, हाँ, क्योंकि वहां ऊत का दूसरा अर्थ होता है हरियाणा में, पता होगा ही आपको, शैतान मूर्ख जो भी कुछ है, तो बहुत ऊत है ये लड़का। हाँ, तो पाणिनि जब औरों को ऊत कहेगा तो खुद नहीं हुआ ऊत वो। तो द्वीप प में अ जोड़ दो प्रत्यय वाला, और उसके बाद फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो करके और सु प्रत्यय आएगा, और ये द्वीप शब्द नपुंसकलिंग में आता है, तो अतो अम से उसको सु को अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप बन गया ये द्वीपम, प्रथमा का एक वचन। अब दूसरा है अंतरीपम, अंतरीपम का अर्थ अब समझ में आ जाएगा जब द्वीपम का आ गया, तो भाई दो और जल है तो द्वीपम, और अंदर जिसके जल है, अंतर्गता आपह यस्मिन, जिसमें पानी भर गया है, अंदर पानी पहुंच गया है जिसके, तो उसे कहते हैं अंतरीप, जल महल बोल दो। हाँ उदयपुर में, हाँ उदयपुर में है, और उसमें तो सुनते हैं होटल खुला हुआ है, एक जल महल में 5-स्टार होटल बना हुआ है, यही ताज ग्रुप ने बनवाया है, ताज ग्रुप वालों ने बनवाया हुआ है, वहाँ बड़ा महंगा होटल है, वहाँ नाव से जाते हैं, उस होटल में जाने के लिए नाव पर चढ़ के जाते हैं। और आजकल के होटलों में ये देखा ही होगा आपने, 5-स्टार होटल में एक नई नई तरह तरह की स्टाइलें निकालते हैं लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए, तो वहाँ एक ऐसे ही कोई व्यक्ति, कोई पार्टी वगैरह थी, वहाँ पहुँच गए उनके साथ में, और वहाँ उनको भोजन लाया गया, तो स्वीट डिश होती है ना भोजन के बाद मिठाई आती है खाने के लिए, तो स्वीट डिश आई सामने रखी गई। अब उसमें जो है वो स्वीट डिश में एक कुल्फी जैसी पदार्थ जो है वो रखा हुआ था, उसमें कुल्फी होती है ना, तो कुल्फी को खाते ही हैं सारा, जिसका पूरा लेना ही होता है कुल्फी का, तो वहाँ खाने लगे उसके लिए। अब वो क्या था कि जो मक्के की बंटी होती है ना, उसको मक्का तो हटा दिया उसका ऊपर से, उसके ऊपर मिठाई सारी लगी हुई थी, उसके अंदर भुट्टे का भी अंश था ही सारा, अब वो खाएं तो उसमें जो है वो पूरा काटा उसके लिए, तो वो अंदर गले में न जाए, अब कैसे खाएं उसके लिए। तो ऐसी स्थिति आती है कभी कभी, लोग पहुंच जाते हैं ऐसे होटलों में, और वहां यदि कुछ कहें पूछें तो लगेगा अरे ये तो बैकवर्ड एरिया का आदमी कहां से आ गया, ये इसको पूछना पड़ रहा है दूसरों से। तो वहां शांत रहना ही ठीक है, वहां बस दूसरों को देखते रहो कौन क्या कर रहा है, वैसे करते रहो अपने देख देख के। और आजकल क्या हो रहा है कि जो जगह जगह ऐसे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति को ला करके जो है वो भोजन वगैरह खिलाते हैं। कई आपको ऐसे स्थल मिल जाएंगे, ऐसे स्थान कि जहाँ खाट पर भोजन चल रहा है, खाट डाल करके खिलाते हैं, अब वहाँ वही संस्कृति है, उसी में महंगा भोजन मिलेगा आपको, खाट पे बैठ करके महंगा भोजन मिलेगा। हाँ कहीं कहीं नीचे बिठा करके जमीन पे और पट्टा रख के खिलाते हैं। हम गए थे अहमदाबाद, वहाँ ऐसे ही जो है कई जगह वो ले गए हमारे दामाद वहाँ होटलों में, तो वहाँ ऐसे ही कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो वही संस्कृति सारी, कहीं अंधेरा करके खाएंगे, हल्की सी बत्ती जला करके, हैं कहीं शास्त्रीय संगीत चल रहा होगा वहाँ खिलाएंगे, और कहीं आसपास में उसी में अंदर नरे जो है जगह जगह पेड़ बना देंगे और वहाँ बैठ करके खिलाएंगे। अहमदाबाद में मुझे पतंग होटल में गए कभी, अगली बार जाएं तो पतंग होटल, क्या नाम है पतंग पतंग होटल पतंग, हाँ जैसे पतंग अच्छा। होती है ना, सेम वैसे घूमता है। अच्छा एरिया का नाम पता है क्या है? हाँ तो वो तो खैर हमारे दिमाग से घूमे हुए हैं, बता देंगे वो। जो वहाँ नहीं जाता उसको रिच नहीं माना, ठीक है आपकी वहीं खाएंगे जाके फिर। कई कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पैसा आपसे पहले ले लेंगे पूरा, फिर अंदर चाहे कुछ भी खाते रहो कुछ भी करते रहो। हैं कई जगह डांस कर कर खाते हैं, एक जगह पहुंच गए बहुत डांस चल रहा है, बहुत तेज म्यूजिक, और वहाँ खा करके आते हैं फिर डांस करते हैं, हजम हो जाता है, फिर खाने बैठ जाते हैं, फिर डांस करते हैं, वो पहले ले लिया पैसा, चाहे सारा दिन रहो वहाँ अंदर, फिर हाँ। तो कभी कभी बेवकूफ बनने में आनंद आता है। तो ऐसे ही नहीं, कपड़े नहीं आ रहे हैं आजकल कि ये फाड़ दिया तो ये फैशन बन गई, कहीं कहीं फटी, कहीं फटी पैंट पहनेंगे, कहीं कुछ पहनेंगे, और वो हाँ कुछ पता लेते हैं कपड़ों को, एयरफोन इस ढंग से लगा रखा जड़ी बूटी पूरा, तो अंतर्गता आप है यस्मिन, जिसके अंदर जो है जल भरा हुआ है, तो अंतर और अप यहाँ भी ऐसी समास करेंगे, और समास करने के बाद द्व्यंतर उपसर्ग भ्योपयीत, वहां अंतर शब्द भी आया हुआ है और उससे उत्तर भी अप शब्द के अकार को आधे परस से लगा करके ईकार हो गया, तो अंतरीपम, यस में, जिसमें अंदर जल भरा हुआ है। और ऐसे ही शब्द है समीप। अब समीप शब्द का अर्थ क्या लेते हैं हम? निकट। लेकिन कितना सुंदर शब्द है ये। समीप शब्द का अर्थ है कि जहां जल की उपलब्धि है, ऐसा स्थान। संगता आपह यस्मिन, जहां पानी मिल सकता है। अब वहां के लिए कभी प्रयोग किया गया होगा ये समीप शब्द कि भाई हमें कहां रहना चाहिए कि जहां पानी मिल जाए, अर्थात जो स्थान, जैसे किसी ने कहां रहना चाहिए कि जो स्थान समीप हो। अब समीप शब्द का अर्थ उस समय था कि जहां जल मिले वहां रहो, तभी हमारा जीवन चलेगा। संगम करते हैं, हाँ, सम उपसर्ग का अर्थ कर दिया है वो। संगत है जल जिसमें उपलब्धि जहां हो सकती है। गतमाने पहुंचा हुआ, सम्यक रूप से पहुंचा हुआ है जल जहां पर, वो स्थान कहलाएगा समीप। अब समीप का अर्थ वो जो पास वाला ले लिया वैसे। तो सम और अप, यहां भी सारी प्रक्रिया वही करके समास करके अनेक मन्य पदार्थ से, और द्वयंत रूप सर्गेभ्य, वहां उपसर्ग शब्द भी है। देखो द्वि का उदाहरण आ गया, अंतर का उदाहरण आ गया, ये उपसर्ग का उदाहरण हो गया। तो उपसर्ग से उत्तर भी अप शब्द के स्थान में ईकार आदेश हुआ, आधे परस ने ई को कर दिया। हाँ, तीन उदाहरण हो गए इसके। ये सूत्र पढ़ोगे तो यही तीन वहां मिल जाएंगे। यही आधे परस मिल गए तीन, और उसके तो यही तीन बनेंगे। देखो आधे परस के तो और भी बन सकते हैं, लेकिन उसके तो यही तीन बनेंगे। वो बेचारा क्या करेगा, और कहां से लाए नए। हाँ, उपसर्ग भले ही बदल दे वो, लेकिन द्वि अंतर में तो नहीं बदल पाएगा। इधर द्वि चाहिए उधर अप चाहिए तो एक ही बनेगा द्विपम, इधर अंतर चाहिए उधर अप चाहिए तो अंतरीपम एक ही बनेगा। उपसर्ग में कई बन जाएंगे। तो ये हो गया आदेह परस्य। आगे सूत्र है अनेकाल शित सर्वस्य। बहुत बार पढ़ चुके हो अब तक, इसमें कुछ भी विशेष समझने को तो नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो अनेकाल, अनेकाल शित, ये हो गया प्रथमा का एक वचन, और सर्वस्य षष्ठी का एक वचन। तो अनेकाल और शित यहां समास कर लेंगे। पहले अनेकाल का अलग करेंगे हैं, और अनेकाल में भी पहले अनेक शब्द को बनाएंगे, यानी कि तीन समास बन जाएंगे इसमें। पहले अनेक शब्द बनाएंगे, फिर अनेकाल बनाएंगे, फिर अनेकाल शित बनाएंगे। तो अनेक कैसे, न एक अनेक, बहुत सरल है। न तत्पुरुष बोलते हैं इसको, न एक अनेक, न समास करते हैं। और न का जो न में जो नकार है, इसका न लोप न यहां से लोप हो जाता है, तो क्या रह गया, अ अ और एक। अब यदि आजादी शब्द है कोई आगे, तो एक नकार फिर और जुड़ेगा आगे उसके, तस्मान नुडची, तो अ का बन गया फिर अन, अन एक अनेक। अब अल, अल शब्द के साथ समास करेंगे, अनेक अल यस्य, ये बहुरी हो गया क्योंकि यत शब्द का प्रयोग कर दिया। अनेक अल हैं जिसके, एक से अधिक, दो भी अनेक कहलाएंगे फिर, दो दो अल वाला भी शब्द अनेकाल कहलाएगा। अनेक अल यस्य, अनेक अल हैं जिसके, उसे कहेंगे अनेकाल। ये बहुरी समास हो गया। और शित में श इत यस्य स शित करके उसके साथ में द्वंद्व समास कर देंगे फिर, तो अनेकाल च शित च इति अनेकाल शित। अब दो शब्द जोड़े हैं और है एक वचन, तो कौन सा समास कहलाएगा फिर, ये समाहार द्वंद्व। एक वचन होता है तो समाहार द्वंद्व, द्विवचन या बहुवचन होते हैं तो इतरेतर द्वंद्व। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, अनेकाल शित च सर्वस्य स्थाने, जोड़ दो अपनी ओर से भवती, अनेकाल हो या शित हो, तो ऐसे जो आदेश होते हैं। लेकिन षष्ठी निर्दिष्ट को अवश्य होने चाहिए, ये सब में ध्यान रखना है यहाँ, क्योंकि अलोन्त्यस्य के अपवाद हैं और अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्ट में ही लगता है, तो यहां भी षष्ठी निर्दिष्ट ही अर्थ लेना है। तो अनेकाल च शित च सह सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति, वो पूरे के स्थान में हो जाएगा, अलोन्त्यस्य जो प्राप्ति थी उसको नहीं होने देगा। और इसमें पीछे वाले उदाहरण वही दे दिए, इसे भविता भवितम भवितव्यम तीनों बना चुके हैं हम। तो वहां कब लगा था ये, जब अस्तेर भू सूत्र से अस धातु के स्थान पर भू आदेश किया था, अस्ते में षष्ठी है, तो अलोन्त्यस्य के नियम से अस के सकार के स्थान में भू की प्राप्ति हो रही थी। इसने कहा ये भू अनेकाल है क्योंकि इसमें भकार और उकार दो अल हैं, इसलिए पूरे अस के स्थान में हो गया। तो भविता भवितुम भवितव्यम, ऐसे ही शब्द आया है यहाँ पर पुरुषई ही, ये पहली बार आया है। तो पुरुष शब्द प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद्युत्पत्ति में तृतीया का बहुवचन भिस प्रत्यय लाएंगे, और अंग संज्ञा करके ये अकारांत है पुरुष शब्द, तो अकारांत अंग से उत्तर भिस के स्थान में ऐस आदेश होता है, अतो भिस ऐस, सातवें अध्याय के पहले पाद में। अब वहां पर भिषह षष्ठी है, भिस के स्थान पर ऐस कहा, तो अलोन्त्यस्य के नियम से भिस के सकार को ऐस प्राप्त होने लगा। इसने कहा कि ऐस में तो दो अल हैं, अनेकाल है ये, तो पूरे भिस के स्थान में हो गया पुरुष ऐस। अब क्या करेंगे, वृद्धिरेचि सकार को रुत्व विसर्ग पुरुषई ही। शित का उदाहरण दिया है कुंडानी बनानी, ये भी पीछे आ चुके हैं, और यहां इस सूत्र की आवश्यकता कब पड़ती पड़ी थी कि कुंड जस या शस, ऐसी वन शब्द से भी जस या शस दोनों में एक जैसा रूप बनता है, दोनों प्रत्यय ले सकते हैं, और ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, तो नपुंसक होने के कारण से नपुंसक लिंग वाची शब्द से उत्तर जस और शस के स्थान पर शी आदेश हो जाता है। सूत्र जसो हो शी, ऊपर से नपुंसकात की अनुवृत्ति आ रही है उसमें। अब यहां भी जस के स्थान पर शी करने चले तो शी का ई बचेगा इकार, तो अलोन्त्यस्य के नियम से जस और शस के सकार के स्थान में इस ई की प्राप्ति हुई, और ये अनेकाल भी नहीं है, एक ही अल तो है ई, तो केवल अनेकाल कहने से बात नहीं बनी, तो पाणिनि को शित और कहना पड़ा कि यदि कहीं पर शित कोई आदेश है तो एक अल वाला होता हुआ भी शित होने के कारण से वो पूरे के स्थान में होगा, वो अंतिम अल के स्थान में नहीं होगा, तो पूरे जस के स्थान पर शी हो गया कुंड ई, और शी हुआ है तो शी का नाम क्या होता है, सर्वनाम स्थान, श्री सर्वनाम स्थानम, और सर्वनाम स्थान परे होता है तो नपुंसक लिंग शब्द में क्या कार्य होता है, नुमागम होता है, नपुंसकस्य झलचह, ऊपर से आ रहा है सर्वनाम स्थाने, कहां से, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, तो सर्वनाम स्थान परे हो तो नपुंसक जो अंग होता है उसको नुम का आगम, और नुम का आगम किसको हुआ है, नपुंसकस्य षष्ठी किसमें है, नपुंसकस्य, नपुंसक भी कैसा हो, झलंत या अजंत, झलचह नपुंसकस्य झलचह, तो षष्ठी है इसमें, षष्ठी निर्दिष्ट को हुआ है ये, लेकिन मित भी तो है, तो मित होने से ये मित जोन्त्यात पर लगेगा फिर, और अंतिम अच कुंड में क्या है, ड में अ उसके आगे आएगा, तो कुंडन और शी का ई। अब ये नकारांत अंग बन गया है, नकारांत अंग है तो नकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है, नकार की उपधा को कौन करेगा, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध, नोबधा की तनवृत्ति आ रही है उसमें, सर्वनाम स्थान परे होने के कारण से नकारांत की उपधा को दीर्घ हुआ है, तो कुंडानी और बनानी पीछे आ चुके हैं सब, तो मैंने दोहरा दिया है ऐसे ही। तो इस तरह से अनेकाल शित सर्वस्य जो सूत्र है ये भी, उसका अपवाद आधे अलोन्त्यस्य का अपवाद है ये। तो इस तरह से ये जो प्रकरण था परिभाषाओं का प्रकरण ये कहां से प्रारंभ हुआ था? आद्यंतौ टकितौ और यहां आकर के ये समाप्त हो गया और ये षष्ठी निर्दिष्ट वाला जो भी कार्य है ये पूरा हो गया। और यद्यपि प्रसंग इसी से जुड़ा हुआ है आगे का भी, क्योंकि आदेश की चर्चा चल पड़ी है यहां पर कि षष्ठी निर्दिष्ट को किए हुए आदेश इत्यादि सारी सारा प्रसंग चल ही रहा है। तो आदेश जब किसी के स्थान में कोई कर लेते हैं तो उस अवस्था में हम उसमें कौन कौन से धर्म स्वीकार करें, स्थानीय के कैसे उसकी व्यवस्था करें, या कोई भी धर्म नहीं आएगा, इन सारी बातों को बताने के लिए आगे के चार सूत्र हैं। स्थानीय वदादेश और नलविधौ से लेकर के द्विर्वचनेचि, और ये चार सूत्र इस अष्टाध्यायी में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये चार सूत्र जिसकी समझ में आ गए तो समझो वो पाणिनीय बन गया, वैयाकरण बन गया। हैं? अब सत्यपति जी ये इन पर ये दोबारा देख करके आएंगे अब चार सूत्रों को, ये मानेंगे नहीं अब। हाँ हाँ, इसमें नहीं सोएंगे, इसमें बहुत रुचि है इनकी। तो ये जो सूत्र हैं ये कहलाते हैं चारों सूत्र अतिदेश। क्यों? ये किसी को किसी के समान बनाते हैं, और किसी को किसी के समान बनाना ये व्याकरण के भाषा में कहेंगे इसको अतिदेश। तो ये चार सूत्र ये हैं अतिदेश के। बाकी अतिदेश का प्रकरण काफी लंबा है, वो चलेगा आपका दूसरे पाद से, गांकुटा दिव्योणित यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। गुरुकुल में भी गुरु जी जब पढ़ रहे थे तो सब लोग कहते थे वो जो लिखा है संस्कृत में द्वादश वर्ष व्याकरण, द्वादश भीर वर्ष ही व्याकरण श्रूयते, तो वो उपाधि यहीं के पास मिलेगी। उन्होंने सबसे ज्यादा समय लगाया व्याकरण में। हाँ, क्रम से नहीं हो पाता है इसलिए हो जाता है। एक तो पानी का अनुभव नहीं, तो व्याकरण 3 वर्ष का होता है। बात यह है क्या, जिस ढंग से आप गुरु जी आप प्रतिपादन कर रहे हैं ना, वो प्रतिपादन से नहीं पहली बार हमें मिली नहीं। हमने तो क्यों अभिरुचि थी, मैं माता मारता था 10 किताबें। यहाँ तो ऐसे होता है ना, जैसे किसी बच्चे को खिलौना दे दो तो उसको खोल खोल के घुमा घुमा के सब तरफ से देखता है। तो यहाँ तो हर सूत्र का एक एक पर्जा खोला जाता है। वहाँ के जितने पढ़े हुए हैं एक के छोड़ कर किसी के पढ़ना भी नहीं आता ना, जो रियलिटी बोलना चाहिए। तो यहाँ जो है अतिदेश ये 2 प्रकार का चलेगा, एक तो रूपातिदेश और एक कार्यातिदेश। मैं जब पढ़ा था मैं पीछे पीछे घूमता, मैं जो चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा था, सुन ले। चलिए प्रणव ध्वनि ओ